छंदसि च अष्टन आत्मस्यात् उत्तरपदे अष्टापदी अष्टोपादास्य अस्या दिखने पर संख्या से पूर्वस्य से पाद से लोप होता है, अलोन्त्य अकार लोप हो जाएगा और गीप होता है स्त्री प्रत्यय पादोन्यत्र गीप होने पर भसंज्ञा भसंज्ञा उनसे पाद पत पदादेश हो जाता है। और ये दीर्घ कैसे होगा अष्टापदी में दीर्घ छंद से जो अष्टापदी बनिया क्या विग्रह हुआ मंत्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदैव्यस्य मतौ मत्तु प्रत्यपरति दीर्घ होगा मंत्र में दीर्घ स्यान मंत्र सोम अश्व इंद्रिय विश्वदिव्य सोम अश्व इंद्रिय चार ही सोम का गए मत्तु मत्तु का मादुपदावती हो गया सोमावती सोमा में दीर्घ होगा। इसी प्रकार अश्व अश्वावती पहले अश्वावती में आया अश्वावती में सोमावती ये औषधि विशेष का नाम है अश्वावती सोमावती इंद्रियावान इंद्रिय से मत हुआ इंद्रियावान इंद्रियावान मदिनतम विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता विश्वदेव्यावता में ये उदाहरण है विश्वदेव्य मतुप्र दीर्घ हो गया। औषधेश्च विभक्ता व प्रथमायाम औषधि शब्द को दीर्घ होगा विभक्तो अप्रथमायाम प्रथमा छोड़ करके दीर्घ स्यान मंत्री यद औषधिभ्य दीर्घ हो गया अदधातुषधीषु दीर्घ हो गया औषधि सद रसोई कारांत दीर्घ हो गया। ऋचितुनु घमक्षुतंकुत्रो ऋष्याणाम ऋचि इनका दीर्घ होगा तु नु घ मक्षु तंकु त्र उरुष्य आ तु न इंद्र आ तु तु हे गत्यर्थ के धातु हे आगच तु का दीर्घ हो गया तु नु प्रश्नार्थ में नु मर्त नु दीर्घ हो गया तु नु क्या गे घ उतवा घा श्यालात घ के इसे शब्द है मार का अर्थ में हम धातु से करीब बनाया बहुवचन का घ को दीर्घ घ को दीर्घ हुआ घा हुआ श्यालात श्याला होता है श्याल शाला पत्नी के भाई श्याल होता है पंचमी श्याला भार्या भ्राता श्याल तथा पंचमी श्यालात तो हम दीर्घ किस किसको हुआ घा मक्षु गोमंतमी महे मक्षु शीघ्र अर्थ में दीर्घ हो गया। आगे मक्षु क्या गया तंकु भरता जात वेद तम तंकु नहीं तंग है तंग तंग आगे कु है तंग तंग शब्द से क्या लेना वो तंग तो आदेश होता है दिया है नीचे देखो तंग शब्द से मूल में क्या हाँ तंग इति ठादेश से गित्व पक्षी ग्रहणम सिप थस्थ थ को जब आदेश होता है तो तस्थस्थ मेपाम ताम तो ताम थ को तो आदेश होता है तो आदेश होगा तो ठादेश गित्व पक्षी गीत गीत जाए लोट लगार में नहीं लंग आदि में गित्व पक्षी ग्रहणम तेन यह न श्रृणोत ग्रावाण श्रृणोत में यहाँ वहाँ गीत नहीं है लोट लकार में श्रृणोत 428 पृष्ठ में उसका उदाह दिया श्रृणोत किस बनेगा ठीक है तब हाँ ये तब तन तब तन तन थनाचैती तप आदेश हो गया तप तन है श्रृणोत श्रृणुत इति प्राप्ते तप कर दिया तप हो गया पीत, पीत होने से सार्वतम से गीत बताना, गीत लकार नहीं गीत प्रत्यय, ये गीत में दिया। तप तन में तनप हो गया, नहीं तप हुआ। श्रृणोत ग्रावण श्रृणुत होना चाहिए, श्रृणोत में गुण क्या है, श्रृणो श्रृणु का गुण हुआ क्योंकि पीत है, तो यहाँ तप पीत होने की गीत नहीं हुआ, तो गीत नहीं होने से या नहीं लगा। जह त थ त आदेश गीत होगा, तो पीत आदेश नहीं हो तो गीत है, तो अंगीत पक्ष वहाँ कहाँ किसका उदाहरण दिया, जात भरत भरता, भरत में दीर्घ हो गया भरता बन गया। कुमना कु कुत्सिता मनो यश से कुमना दीर्घ हो गया। अत्र कु के आगे त्र, अत्रा ते भद्रा यत्रा नश्चका चक्रा नहय अस्माकम चक्र है, जो यत्र का दीर्घ हो गया। और उरुष्य का हो गया उरुष्याण, उरुष्याण उरुष्य इति कंडवादि यगंत रक्षणार्थ, उरुष्याण है इसमें लोटो शेर ही अतो है श्रीलुक हो गया। और उसे न को नत्व हो गया, नश्च धातुस्त उरुषुभ्य इति नत्वम, ठीक है दे दिया। तो उरुष्याण में दीर्घ हो गया। तु नु घ मक्षु तंग कु त्र उरुष्य ऐसे हूँ। एक सुई, सुई है निपात, इको दीर्घ ऋचि दीर्घ इत। अभिसुन सखीनम, अभिसु अभि प्राद में एक सुई का सु है, स्वयं प्रत्य अभि को दीर्घ हो गया। सुय इति स, अभिसु में सु का सत्व करने के सूत्र सुय सूत्र स होता है। नत्व करने के लिए भी सूत्र है, न से धातुस्थ उरुषभ्य, हाँ धातुस्थ उरुषभ्य ये सु के आगे, धातुस्थ निमित्त से पर रु के आगे सु के आगे नकार को नत्व होता है। तो धातुस्थ अलग रु अलग सु अलग, तो यहाँ सुई है। द्वचो तस्तिंग, द्व्यच अतः अथ से पर मंत्र दीर्घ, विद्या ही विद्मा द्व्यच अद विद्मा में अ को दीर्घ हुआ, तिंग तिंग तिंगंत का। चक्रा जरसम, चक्र है चक्र, विद्म है विद ज्ञान है, लट लकार में मस्क म हुआ, विद लोटवा तो विद्मा बन गया, मस्क सन में विद्मा। और चक्र इति लीट मध्यम पुरुष बहुवचन, नलतुषु थलतुष अ आदेश होता है चक्र। तो द्व्यच है दोच वाला, तिंग के अकार को दीर्घ हो गया। निपातस्य च, निपात का दीर्घ होता है एवाहिते, एवा में एव का दीर्घ हो गया, एवा बन गया। अन्य सामपि दृश्यते, अन्य साम भी पूर्वपद स्थान दीर्घ सैत। पुरुष आत्मा चेत विजानिया दयमस्मृति पुरुष दीर्घ है ये पु, हाँ गीता में दंडा दंडी, दंडेश दंडेश प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृतम तत्तेन इदमिति स्वरूपे समास हुआ, इस कर्म व्यवत्यार समास शांत हो गया, दंडा में दीर्घ हो गया। छंदस्य उभय था, नामी परत नामी से दीर्घ होता है, कभी दीर्घ होगा कभी नहीं होगा। धाता धात्री नाम इति बहुरुचा, धात्री नाम दीर्घ हो गया। तैत्रियास्तु ह्रस्वमेव पठन्ती धात्री नाम, धात्री ये उदाहरण है, धाता तो अलग है प्रथमांत। वा सपूर्वस्य निगमे, सपूर्वस्य अच उपधाया वा दीर्घो असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने परे, सपूर्व में हो सपूर्व से अच, अच को दीर्घ होगा विकल्प, अच उपधाय वा दीर्घ उपधा में जो हो असंबुद्ध सर्वना स्थान पर। रिभुक्षाणम, रिभुक्षाण में रिभुक्षिण शब्द है, इतो सर्वना स्थान वा रिभुक्षिण शब्द और होने पर रिभुक्षाण से दीर्घ हुआ, विकल्प से दीर्घ नहीं होगा तो क्या बनेगा? रिभुक्षाण निगम किम तक्षा तक्षाण हो, यहाँ तो दीर्घ ही हुआ, विकल्प नहीं, तक्षण शब्द है, तक्षा तक्षाण तक्षाण बनेगा। जनिता मंत्रे, जन धातु से निजंत करके जनी बना करके त्रिच किया, नीच का नी को लोप हो गया, ईड़ा दो त्रिच, त्रिच को ईट हुआ, ईट होने पर जनहिता होना चाहिए, जनी ई त्रिच तो नी को गुण होकर जनहिता होना चाहिए, नी का लोप हो गया तो जनिता बन गया, निपात्यते, ईड़ा दो त्रिच नीलोप निपात्यते। यो न पिता जनिता, पिता पालक जनिता जनक, समिता यज्ञ, सम धातु से नीच करने पर साम्य हो जाएगा, वो तो मिता हर्ष हो जाता है, किंतु आगे त्रिच करने पर ईट होने से समयिता होना चाहिए, किंतु नी का लोप हो गया तो समिता बन गया, लोक में समयिता बन गया, अर्थ दे दिया। यू प्लुवोर दीर्घ छंदसी, ये सूत्र लिप्य ये क्रम नहीं है, यहाँ तो 58 है, कुछ लिप्य के अनुवर्त थे तो लिप बढ़ते यू और प्लू धातु, यू मिश्रण मिश्रण वि यू य विप्लू य छीर्घ हो गया। आठ हजार दिनाम पहले आया है छंदस्य भी दृश्यते, तो आजादी तो छंद वेद दोनों के लिए कहा गया, छंदस्य भी दृश्यते मतलब आजादी नहीं होने पर भी, अनजादी नाम इत्यर्थ, आजादी नहीं होने पर भी आठ हो जाता है वेद में। आ नट नष्ट धातु का आंगपुर नष्ट धातु है लुंग लकार में, मंत्रे घस हरण से लीक लूक हो जाता है, और नशे वासे सकार को होना चाहिए कुत्व, किंतु नहीं हुआ तो वृक्ष बचे सड़क हो जाएगा, नट बन गया। आ नट आ क्या हुआ, कहाँ से आया आर, हाँ ये अनाज होने पर ही ऐसे हो गया, संदेश विधि से आठ हो गया, आठ से वृद्धि हो गया ना, नहीं आठ होने पर आठ से नहीं लगे अवश्य नहीं। आव आव है अब अब अब नहीं है, अब तो आजादी है, अनाज है वीरवरण, वीरवरण से गुण उनके वर बन गया, तो ये लुंगी लकार आ वो स्मागम क्षेत्र माँ वो हो, अच्छा माँ वो आगे आएगा, आ वो हो दिया है, अब आ वो बुरी उन लोग मंत्र घस अचिली को लोग हो गया, बुरी को गुण हो गया, आ वो हो बुरी को ऑट आगमन से अब होना चाहिए, आ वो हो गया। न मांग योगे आया मांग योगे नहीं होता है, बहुलन चंद से मांग योगे भी अमांग युग भी महांग युग नहीं होने पर भी कभी कभी अटाट नहीं होता, अटाट उनस्त मांग यो पिस्त मांग युगे पिस्त स्तः का करता क्या है अटाटो, और अमांग युग भी मांग युग भी नस्त मांग मांग युग भी त और अमांग युग भी नस्त मांग युग आंग मांग युग से निषेध होता है, किंतु निषेध मांग नहीं होने पर निषेध हो गया, मांग होने पर हो जाता है। जनिष्ठा उग्र सहसे तुराय, जनिष्ठा अजनिष्ठा होना चाहिए, अट नहीं हुआ, अजनिष्ठा से लुंग लकार होगा, अजनिष्ठा थास का सहसे तुराय तो कुछ नहीं। आगे माँ वह क्षेत्रे पर विजा न्यवापसु, मांग होने पर भी अवापस में अट हो गया, वप धातु का वप धातु माँ वह युष्माकम क्षेत्रे पर बीजानी, क्षेत्र भार्याम पर बीजानी परिश्रम बीजानी माँ अभावसु हो, ये वप धातु का लुंग है, लुंग में आत्मनिपद नहीं होकर व्यत्ययन परिश्रम पद हो गया, चिली को सीच हो गया, बद वृद्धि होगी, वप का बाप बन गया, बाप वापसु हो। इरयो रे, इरे का षष्ठी द्विवचन इरयो हो, इरे इरे को रे आदेश होगा, प्रथमम गर्भम गर्भम दध्रे आप हो, दध्रे में लिट में लिट स्तर ए सिरे बहुवचन इरेच होता है, इरेच को रे आदेश, रे भाव इरे को रे होगा, रे भाव होने के बाद प्रत्यय को रे हो गया ध्रिये आभ्यत्व असिद्धत्वाद आत् धा धातु धा इरे का आभ्यत्व असिद्धत्वाद आलोप होगा, आत्लोप किस सूत्र से आत्लोप टीचे पहले इरे को रे हो गया, रे होने पर भी आभ्य में आता है तो आतुल पीछे भी आभ्य आभ्यत्व क्या अत्र असिध बता आभ्यत्व असिध होने का ना आलोप हो गया, आलोप धा को आ चला गया, धा चलाने पर फिर रे ध्रे बन गया, अतः रे शब्द से ईटी कृते रे होने पर रे को ईट होगा, ईट करेंगे तो फिर इरे हो गया, पहले इरे रे से इरेच को रे हो गया, रे को फिर ईट हो जाएगा आधा तो इसी बोला दे पुनरपि रे भाव हो गया। तदर्थम च सूत्रे द्विवचनांतम निर्दिष्टम इरेवरिति, इरेयो द्विवचनांत इसलिए क्या, एक बार इरे करने के बाद इरे को रे कर दिया, फिर ईट करेंगे फिर इरे हो गया तो उसका भी रे हो जाएगा, ऐसे समझे में दो बार इरे शब्द को रे आदेश होता है, एक बार करने के बाद रे होने के बाद फिर ईट आगम होगा तो क्या बनेगा, फिर रे हो गया, इरे के स्थान पर रे कर दिया फिर ईट कर दे रे हो गया तो फिर रे हो जाएगा, इसलिए इसके लिए इरयो दो बार रखा है। पुनरपि रे भाव तदर्थम, पुनरपि रे भाव तदर्थम च सूत्र द्विवचन निर्दिष्टम, ईट करने पर इरे हो गया फिर रे करने गया, छंदस्य उभय था न भूशुद्धियो यण निषेध करता है, भूशुद्धियो यण स्यात यंग वंश उभय था, वनेशु चित्रम विभ्वम या क्या हुआ, विभ्वम यण हुआ या भू है विप्रसंभ भू द्वसंज्ञा भू का डू होने पर भू बनता है तो नभुशुद्धियों से निषेध होना चाहिए किन्तु यण हो गया और उभम होगा भी विभुवम बा विभ्वम विभम भवम दोनों बनेगा, शुद्धियो हव्यम अग्नि शुद्धियो शुद्ध्य यण हो गया अथवा ये यंग हो जाएगा तो शुद्धियो भी बन गया शुद्धियो वा, तन्वादीना छंदसी बहुलम यण और यंग दोनों, तन्वम पुषेम अम का तनु अग्रम तन्वम बन गया, वंग होगा तो क्या बनेगा तन्वम वा, त्र्यंबकम त्री त्रीन अम्बकानी यस्य अम्बक नेत्र त्रि के अंग यण हो गया तो त्र्यंबकम यंग हो जाएगा तो त्रियंबकम त्र्यंबकम यजाम हे मे याता है मंत्र क्या बोलते हैं त्रियंबक य त्रियाब तो ठीक है त्र्यंबक भी है दोनों त्र्यंबक और त्रियंबकम त्रियंबकम रुद्र है आगे तनिपत्यो छंदसी उपधालप हो जाए किंगिति परे वितत्निरे तन धातु का लीट लकार में त तन इरे तन लूप उपधा तत्निरे बन गया कवय शकुना इव पप्तिम पप्तिम में पब पत धातु पत धातु से उदित हो गया पप प पत इम उपधर हो गया पप्तिम भाषायाम क्या बनेगा विते निरे अरे पेतिम पेतिम क्या आया हाँ। और यहाँ लोप होने पर लोप है असिध दिया ठीक है अत्र अल्लोपस्य अलोप इसे हुआ असिधत्व भी अत एक मध्य एत्व अभ्यास लोप नहीं होगा न कस्मात लोप विधान सामर्थ्यात ये तो अभ्यास करेंगे तो फिर लोप विधान व्यर्थ हुआ पति का उपधालोप क्या ना उपधालोप किसे हुआ तनि ये उपधालोप होने से ये भी आभ्य होने का असिध है तो भी नहीं होगा लोके बन गया पेतिम घसी भसुर हलीच घसी भसुर हलीच यहाँ पहले सगदीच्य में आया था सगदीच्य में घसी भसुर उपधालोप होता हलादो अजादो की दिखते पड़ते घसर्भस हसी भसर हलीच और जादि पर तो प्राप्त है हलादि होने पर किंगिति तो अधात से तीन किया अधिक तीन और अधु को घसल्याद से किसे होगा बहुलन छंद से घस आदन होने पर घस अगर ती उपद्रव किसे करना है हसी घसी पर हलीच उपद्रव होने के बाद घकार हल हो गया बीच में सकार है आगे पर में क्या है कुछ दिमाग रखो धातु अध धातु से तीन हुआ अध को घसी आदेश हो गया घस के उपद्रव हो गया किस तरह से उपद्रव होने के बाद क्या बचा अभी घकार सहकार आगे ती सकार का लोप करो जलो जली अभी क्या बचा घकार ती आ घ के आगे ती रहेगा तो एकाच बस बस जसन तस नहीं नहीं जसो तत्र धो दो तक हो जाएगा ध और घकार हुआ झराम जस जसी ग क्या बनेगा ग और धि बनिया और समान अधि में सहमान को सह समान को सह आदेश शक्ति बन जाएगा समान से छंदे सामूर्ध प्रवृत्ति उदर केशु से समान को स हो गया अभी क्या बनेगा शक्ति समान अधिक शक्ति अधाव सीखते नहीं क्या समान अदनम भोजन करना शक्ति चमे यहाँ क्या दिया उदाहरण घसी बसर हलीश हल पर रहते त रहते उपधालोप हो गया बबधाम ते हरि धाना भस धातु का है भसता से लोट में ताम द्विवचन तस तस ताम भस के लोट ताम का स्लू कर दिया स्लू होने पर अभी प्रथम श्लोक द्वित्व कर दिया यदि उपधालु प्राप्त बाद करे बाहुल का स्लू से द्वित्व हो गया अभ्यास में भ आ जाएगा व हो जाएगा क्या अभ्यास चर्च ब भस अगर ताम भस अग्र ताम होने पर घसी बस रोली चे उपतालुप बकार ताम सकार के लोप करो बफ ताम कैसे तो लग गया तो कुध हो गया भक हो जाएगा जैसे क्या बनेगा बबधाम बबधाम क्या धातु है भस धातु क्या अर्थ है मालूम नहीं भस धातु देखो तो गाना बस कांति भर्सन दीप्ति हाँ भर्सन फटकारना दीप्ति दीप्ति अर्थ बब्धात हु झलव्य हेरिधि ये पहले सूत्र है उसकी अनुभूति यहाँ है श्रु श्रेणु प्री क्री ब्रीभ्य छंदसी श्रु श्रेणु प्री क्री व्री इनसे ही को धी हो जाएगा श्रु के आगे ही हो गया ही को धी श्रु दी लोट में सबका लुक हो गया दिया बहुलन चंद्री सब लुप हो गया और धी को दीर्घ हो गया किसे शुद्धि बनी आवम आगे श्रृणुधि में शुभ श्रीच हो गया स्नु प्रत्यय स्नु होने पर श्रृणु के आगे ही को उत्तश्च प्रत्यादर्श तो लोप प्राप्त था किंतु नहीं होगा विधान सामर्थ्यात हु को धी कर दिया ही को धी कर दिया श्रृणुधि गिरह टीका में होगा श्रृणुधि उत्तश्च प्रत्यय नहीं हुआ दीर्घ दीर्घ तो हो गया अन्य साम अभी दीर्घ तो ही को लोग नया विधान सामर्थ्य आ रहा श्रृणुधि गिरह श्रेय श्रृणु बनिया प्री रायस पूर्धि प्री का ही को धी हो गया अप्री को सब सब है प्री का प्री सपोलोक उद्दृष्ट पुर से उत हो गया हलिच दीर्घ हो गया पूर्धि पूर्धि धी दीर्घ नहीं हुआ यहाँ उरुणस कृधि क्री का है उरु न न अलग पदे अस्माकम क्रिधि क्रिधि क्री अगे ही को क्री के आगे ही को लुक हो गया क्री में यहाँ सब को लुक हो गया क्री नश्च हतसोति कृणत्वम गुरु न क्रिधि एन नहीं तो क्री क्या के और रहेगा तो स्लो नहीं ज्योत्यादि हो तो गण स्लो सप रहेगा तो नहीं तो गुण आदि प्राप्त है ना कर क्रिया यण ये सब प्राप्त होगा लू कर दिया सप का लूप हो जाने से क्री अगर भी यहाँ न जो न के न कर दिया उरुण इसको दी तो अभी सूत्र आया था नश्च धातुस्थ ऋषभ्य यहाँ धातुस्थ रू क्या गया रू क्या गया न को न हो गया न अलग पदे उरु अलग पदे न का अस्माकम अस्माकम रु महांतम कुरु अवावृद्धि अपावृद्धि अपप्रोक व्रियवरणी अपावृद्धि व्रिय धातु से भी सब का लुक हो जाएगा और धी को दीर्घ कर दिया और अप को दीर्घ कैसे होगा सीधे अपावृद्धि वा छंदसी हीर अपित वा शेर अपित ही को अपित होता है विकल्प से अपित एक पक्ष में होगा अपित नहीं होगा यदि पीत अपित हो जाएगा तो अंगित हो तो होता है अपित होगा तो अंगित हो तो होगा जब अपित नहीं हुआ गीत होगा क्या होगा अंगित हो जाएगा हाँ जब शेर अपिच अपित होगा तो गीतवत होता है अपित होगा तो सार्वत्म में गीतवत होता है और अपित नहीं हुआ तो गीतवत नहीं हुआ तो अंगित हो जाएगा तो आगे सूत्र है अंगितश्च अंगित से पर ही को धी हो जाएगा अंगित पर नहीं षष्ठ्यंत अंगित ही को धी हो जाएगा जो ही शेर अपिच से अपित नहीं हुआ अब पीत हो गया तो गीत ने अंगित हुआ अंगित ही को दी हो गया रारंधी रम धातु से व्यत्यय ने रम धातु से परस्य पर्द कर दिया राग दीर्घ कर दिया राग दीर्घ कैसे हो जाएगा रारंधी अभ्यास से दीर्घ अपीर्घ अभ्यास से दीर्घ चाप दिया है यही सपसलो निपातन तुझा दिना दीर्घ भया तुझा दिना दीर्घ अभ्यास अभ्यास दीर्घ हो गया और रम अगर ही को दी हो गया मंकार अनुसार पर रारंधी रमेर व्यत्यय ने परस सप स्लूर अभ्यास दीर्घ सब को स्लू कर दिया स्लूपन से द्वित होकर बना रारंधी अस्मे प्रयंधी यम धातु का यहाँ स्लू नहीं हुआ प्रयंधी में यम धातु से बहुलन छंद से सप को लुप कर दिया प्रयंधी बन गया योधि जात वेद योधि अस्मात जुहराण कुटिल एमन आता है ना यो योधि युद्ध युद्धातु मिश्रा मिश्रण स्लू कर दिया सब को स्लू कर दिया स्वर्ण से द्वित हो गया और यु योधि में यु को गुण हो गया ही को धी हो गया कैसे अंगितस्य और पीते अपीते ही धी पीत अंगित से गीत नहीं है गीत नहीं हाँ गीत नहीं है तो गुण होगा गीत हो तो गुण संगीत नहीं है तो गुण हो गया यु योधि बन गया धातु क्या है यु धातु द्वित कैसे हुआ हाँ स्लू होना स्लू को स्लू होने पर द्वित हो गया बहु यु योधि जात वेद ये सप लुक यौते सप स्लू मंत्रे स्वांग्यादेर आत्मन आत्मन शब्द से आत्मन आंगी मन आत्मन आधे मंत्र में आत्मन आदि का लोप हो जाएगा आधे लोप लुक नहीं लोप आत्मन शब्द से आधे रे आत्मन शब्द आदि में क्या है आधे लोप सात आंगी पर में आंग हो तो आंगी तिटा संज्ञा आत्मन का तृतीयांत आत्मना बनता है आत्मना शब्द से आंग पर मिल गया आत्मना आ का लोप हो गया क्या रहेगा तुमना देवेशु। विभासोजो छंदसी, विभाषा ऊर्जो छंदसी, विभाषा ऋजु का गुण हो गया, विभाषा ऋजु आदिगुण से विभासोर्जो। ऋजु शब्द से रित स्थाने, रित स्थाने, रि दीर्घ है क्या, रसो चाहे ऋजु शब्द से रित स्थाने रहस्याद वा इष्ट मेषु इष्ट इष्ट मन ची यशन परते। ऋजु क्या स्थान प्रत्यय कर दिया तो रि के स्थान में र हो जाएगा, तो रजिष्ठम रजिष्ठम अनु रजिष्ठम अनुनेशी रजिष्ठ में र हो गया, विकल्प से र होता है, र नहीं होगा तो रजिस्टर रहा। ऋत्व वास्तव्य वास्तव माधि हिरण्या हिरण्ययानी छंदसी, ऋतु भव भवम यत प्रत्यय कर दिया, ऋतु अगर यण हो गया निपातन, ऋतु के ऊक यण कर दिया, यण ऊक व हो गया मैंने ऋतु वास्तुनि भवम वास्तु शब्द है आगे यत है, वास्तु को यण कर दो वास्तव्यम, और जब दो है एक में यण किया और एक में वास्तव वास्तवम लोप कर दिया, लिपा लोप लोप कहाँ दिया, वास्तुनि भवम वास्तव वास्तवम वास्तवम च, दोनों में एक पक्ष में यण एक पक्ष में लोप किया, टीका में होगा ऋतु शब्द वास्तु शब्दाद यणि च यणादिश नहीं पाते थे, और एक लोप कर दें तो क्या होगा, वास्तव वास्तव्य बन वास्त क्या शब्द वास्तु, वास्तु के यकार का लोप करेंगे तो यण हो गया वास्तु, एक में य करेंगे तो वास्तु नहीं भव वास्तव्यम में, यहाँ वास्तव में तो यण हुआ, और वास्तु के आगे मधु शब्दात यणि स्त्रियाम यणादेश नहीं पाते थे, यह तो अलग अभी कहाँ रहा, ऋतु शब्दात यति वास्तु शब्दात अण, हाँ अण करेंगे तो बन गया वास्तु, वास्तु शब्द अण करें तो क्या होगा वास्तु, और यत करें तो यत करेंगे तो फिर यण करना, वास्तु शब्द से अण करें तो यण आदेश हो जाए तो तब वास्तु, और वास्तु के आगे यत करके फिर यण करो तो व व यह हो गया वास्तव्य, पहला जो रूप है यत प्रत्यय का और वास्तु जो रूप है अण का, दो बन गया, और माध्वी माध्वी भी हो गया, इसी प्रकार मधु शब्द को अण करेंगे इनसे, और वो यणादेश का ऊ को यण कर दिया, और आद्य से बुद्धि तदिचे तो माध्वी बन गया, ध को ऊ को यण हो गया व द्वी, और गीप हो जाएगा माध्वी त्रिपत्य, आगे हिरण्यानी माध्वी माध्वीर न संतु औषधि ही, संतु अलग औषधि दीर्घ है ये माध्वीर स्त्री प्रत्यय थे गीप तो स्त्री प्रत्यय थे है किंतु लोप नहीं गया, माध्वीर ने तो लोपना चाहिए, हिरण्य शब्दात विहित से मयटो म शब्द का लोप हो गया, मयट के मां चलाए तो यह रहेगा और यश्यत से अलोप हो जाएगा, हिरण्ययन न अश्यत लोप नहीं करके हिरण्ययन क्या है, दो प्रकार दिया नीचे तत्स्य असिद्ध मय शब्द जो यह म का लोप हो गया असिद्ध होने के कारण अशित नहीं लगा, प्रकृत कौन सा लोप हुआ मयट के म लोप हो गया, वो रहे लोप असिद्ध होने के कारण यसे त्य, क्योंकि पैर आगे मयट का यह रह गया यह तो भसन गया यसे च लगना चाहिए किंतु मकार लोप असिद्ध होने से यसे तो नहीं लगा, और अकृत साधा दीर्घ प्राप्त है किंतु अंग वृत्ते पुनर्वृत्त असिद्धि, मालूम है अंग वृत्ते पुनः अंग कार्य करे फिर अंग कार्य करेंगे तो असिद्धि, यदा मकार मात्र से मयट के मकार के अलोप कर दिया और हो गया, यश्य जैसे हिरण्य के अलोप हो जाएगा तो प्रत्यय आकार से श्रवणम। मयट में किसका लोप होगा? मकार, मकार हो तो और हो गया तो अय रह जाएगा, प्रत्यय अय अ का श्रवण हुआ और हिरण्य में अकार के ऐसे से लोप हो गया। ओम।